Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. God lørdag, folkens, og velkommen til radioresepsjonen. God lørdag, Bjørte Paul. God lørdag! God lørdag, Tore. God lørdag. Hvordan er dagsformen, Bjørte? Den er så bra. Den er kjempefin. Vær ærlig. Ikke prøv å tenke altså, du trenger ikke å tenke på at du skal lage et positivt ladet program og at lytterne skal bli glad å høre på. Men bare helt ærlig, hvordan er dagsformen? Du tror jasser meg opp, du? Jeg tror du jasser deg litt eller annet opp, tror jeg. Den dagen i dag er jeg vil gå så langt som å si at dagen i dag er bedre enn gårsdagen. Nei, det skal ikke være mulig. I applaud you, Bjørte. Tusen takk. I applaud you. Ja, men så bra, så godt å se og vite. Du er helt boksfresh fra dusjen, holdt jeg på å si. Deg. Ikke nybarbert, for det har jeg gitt F i. Du har gitt F i det. Ja, det er, du blir røff og rå, men du ser likevel ren ut. Takk skal du ha. Du har rent hår, og du har mos. Du bruker mos. Du bruker mos? Jeg gir ikke å argumentere mot det, for jeg har sagt 100 ganger at jeg bruker ikke mos. Nei. Men hvis du synes det er så forbannet gøy å si at jeg har mos, så go ahead. Vi synes det er flaut. Make my day. Det er ikke flaut å bruke mos. Alle bruker, nesten alle i Norge bruker mos. Jeg bruker ikke mos! Tore, hyggelig å se deg også. I like måte. Du ser også fresh ut som bare det. Hvordan er dagsformen? Nei, hvis jeg skal være helt ærlig, og det var vel noe av premisset for spørsmålet. Stemmer. Så vil jeg si at jeg er i den kyniske kroken i dag. Jeg tar ikke hensyn til andre mennesker. Jeg kjører inn foran andre biler uten å se meg tilbake. Mm. Jeg tuter på folk som går over fotgjengerovergangen når jeg er ute og kjører. Det var mange kjøre ting her nå, men jeg kommer ikke på noen andre ting. Jeg kommer på et par ting til, ja. Ja, ok, vær så god, Du herser med P2-medarbeidere, sier at de ikke er like viktige som deg, som ja, gjør i P3. Ja, det gjør jeg. Andre ting, sånne ting. Mm, sånne små ting. Mm. Hvorfor tror du det er en sånn, er noe du har spist? Jeg har spist to rundstykker, et med salami og et med skinke, drukket en kartong juice og en kopp kaffe, så, men det gjør jeg hver dag, så det skal jeg ikke ha noe å si. Det er så ekstravagant liv, altså. Fantastisk. Dyre, svære kjøttpålegg på brødet ditt. Det er ikke så svære de kjøttpåleggene, men de er ganske dyre. Jeg tror det kan være salamin faktisk som gjør det sånn, for det er mye jern i salami, vet du. Og jern gjør det jo gjerne litt kynisk, det er jo, det står på Wikipedia blant annet. Ja, det gjør det. Personlig, hei, ja, Steinar heter jeg. Hvordan har du det i dag? Som vi har snakket om tidligere dette programmet, så har jeg veldig få topper og veldig få bunner. Jeg er veldig jevnt, jeg har veldig jevnt humør. Hele livet mitt har vært sånn. Bortsett fra selvfølgelig når teknologi går mot meg. Når teknologi jeg eier for eksempel ikke fungerer, elektronikk, TV, Playstation og så videre ikke fungerer, da går jeg rett ned i kjelleren. Men jeg har det helt gjennomsnittlig og fint, og det skal dere være jævlig glad for. Og de av dere som hører på, som bruker medikamenter, sånn antidepressiva, lykkepiller, de kjenner seg nok igjen i hvordan du, Steinar, har det. Men du bruker... Hvorfor det? Jeg tror at disse pillene er med på å jevne ut, ja. Jevne ut, ja, akkurat. Ta bort de dype dalene og de høye tindene. Så spørsmålet blir jo... Hva slags medikamenter er det Steinar Sagen bruker? Jeg går på naturlig, jeg er naturlig rusa på livet. Jeg elsker menneskene, jeg elsker Norge, jeg elsker verden. Du bruker ikke ginseng, for eksempel, som da er et helt naturprodukt som kan bruke deg og hjelpe deg opp på disse tinnene? Jeg prøvde ginseng. Hvordan funket det? Jeg merket ikke noe. Nei, fordi at jeg husker at reklame for ginseng, så er det altså en gammel asiat med langt skjegg og skjeve øyne som river opp en rot fra bakken. Ja. Og disse skjeve øynene og dette lange skjegget skal han da ha fått på grunn av ginseng. Men kan ikke si at du har fått hverken skjeve øyne eller det lange flippskjegget, sånn som han hadde? Eller fipp, eller hva det heter? Fipp, ja. Er det fippskjegg det heter? Ja. Nå har jeg sett så mye forskjellig. Ja. Noen sier fipp og noen sier flipp, men jeg synes jo at flipp høres bedre ut da. Ja, det ligger bedre i munnen nå, altså selve skjegget, når du tar det inn i munnen. Absolutt. Det er jo bra at vi har det sånn ganske bra i hvert fall, alle sammen, og håper at dere som hører på også har det ganske bra. Man kan ikke få noe mer enn det. Jeg vil ikke at, eller jeg har, altså i dag, spesielt i dag, så har ikke jeg noe ønske om at lytterne skal ha det veldig bra. Jeg synes at de skal ha det helt middels. Ja. Og jeg har et ønske om at de ikke skal ha det som Tor i dag. Mm. Ja. For han er kling kokos i dag. Jeg skulle ønske alle lytterne hadde det som deg, egentlig. Okay. Men vi kan ikke forlange det. Radioresepsjonen i dag skal inneholde flere forskjellige segmenter, som det gjør hver fredag, lørdag og søndag, som når vi sender. Og vi skal ha den veldig kjære og gode gamle spalten Radioresepsjons postkasse. Postkasse? Postkasse. I dag. Og det betyr at dere kan stille oss spørsmål om hva som helst. 1987 kodord resepsjon. Resepsjon, liten mellomrom, meldingen din til 1987. Du skal ikke skrive resepsjon to ganger? Nei, det koster 3 kroner, det har vi aldri sagt, men det gjør det altså. Så ikke du går bananas der ute. Er det noe du har lyst til å få spørsmål om i dag, Kjøstheim? Frukt og grønnsaker. Frukt og grønt, som det populært blir kalt. Ok, frukt og grønt. Ja. Og så har jeg også lyst på spørsmål om... gammelt håndarbeid. Gammelt håndarbeid? Ja, jeg tenker på sånn karing og veving og... Hvor gammelt må det være for at det skal være innenfor i din kategori? 1800-tallet. 1800-tallets gammelt håndarbeid. Ja. Ja, men så spennende. Og andre ting, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Du har befalt. Tore, du har noen preferanser du også? Ja da, jeg vil gjerne ha spørsmål om paradokset cellebiografi, og om hvorfor det fortsatt eksisterer, og hvordan det helt tatt oppstod første gang. Cellebiografi. Åja, cellebiografi, ja. Nei, cellebiografi er ikke noe som heter. Det må i så fall være da det man leser på, i et fengsel. Mhm. Ja, det værer seg tegneserier, leksika eller X-fil, som mange tar når de er i fengsel. Mm. Ok, men still Tore gjerne spørsmål om dette. Det er godt spillet om cellebiografi også, det synes jeg egentlig er helt ordentlig. Ja, cellebiografi. Men ikke paradokse cellebiografi, nei, for det er ikke paradokse i seg selv. Nei. Er det noen ting jeg har lyst til å bli spurt om i dag, må tro? Ja, hva er det, Sten? Kropp, hud og hår. Andre ting som jeg er spesielt god på er... Tjukkaskropper, eller tenker du på... Bare generelt kropper, Bjørte. Overvekt og sånn, ikke noe sånt. Nei, ikke noe sånt. Gjerne det også. Slankepress. Det er bare en del av det. Slankepress, ja. En del av det også. Og våpen. Våpen, altså da tenker jeg på håndvåpen, tohåndsvåpen, og så videre. Militære våpen. Ja, selvforsvarsvåpen. Det kan være alt fra sånn, altså sånn strømpistoler og sånn. Bare spør meg om det. 1987 kodord er resepsjon. Vi får se om vi får noen spørsmål om det. Da tror jeg vi skal sette i gang denne Linkin Park-låta. Dette her er Bleed It Out. De er ekstremt sint om dagen, Linkin Park. Og du får høre den i radioresepsjonen her på NRK P3. Yeah, yeah, all right, yeah! You motherfucker! 3-3-3-3-3-3 Bleed It Out, Linkin Park, radioresepsjonen, og vi skal snakke om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene i livene våre. Og i dag så har jeg tenkt å begynne selv. Ja, fantastisk. Så gøy. Jeg pleier alltid å liksom gi ordet til dere, fordi jeg er programleder, og liksom, dere har ikke så mye annet. Dere har denne spalten her, og stort sett det. Ja. Men i dag begynner jeg, fordi for noen uker siden så... Oi, er det... Nei, jeg kommer til... Ok, ja. Det er bare et oppspark, ja. Eller hva det heter. Nesten et år da, så har jeg brukt, jeg har brukt alt for lang tid til å levere noen klær til Rens. Ja, 3 vinterjakker som jeg er veldig glad i. Akkurat. Og så fikk jeg da samlet meg for kanskje 2 måneder siden til å levere disse til Rens. Så var det var deilig å få gjort. Men så er det sånn at man leverer, takk tusen hjertelig, hjertelig tusen takk, takk for det, Mjerte. Takk for det, Tore. Men så er det sånn at når man har levert ting til Rens, så er det sånn, det er litt sånn, hvis man ikke skal, må bruke jakkene, så er det litt ork å gå og dra og hente det igjen. Skjønner. Så jeg venter litt, ja, de kan bare henge der, det går fint, jeg henter det når jeg får tid. Det er like ved der jeg bor også, egentlig så burde det ikke være noe problem. Akkurat. Men i hvert fall, så var det litt kjedelig for 2 uker siden. Ja. Så brant det i renseriet. Nei, det skal ikke være mulig. Det vil si at 50% av renseriet ble helt kullsvart. Det var altså, flere deler av bygården der renseriet var brant da helt opp svart, jævlig, ingen kunne bo der. Dritt. Ræva, altså, skikkelig ræva. Ja, fy søren. Ja, ræva fra herfra til banken, altså. Men i hvert fall da, så tenkte jeg, ja, så i går da tenkte jeg, ja, ok, jeg går innom der, og så ser jeg om det er mulighet for at de jakkene kanskje har overlevd denne brannen. Du hadde en liten sånn, det hadde gått en liten faen i det, rett og slett, så du hadde tenkt å gå og drive gjøn med dem. Er det en faen? Jeg tenkte at jeg skulle drive gjøn med dem. Jeg skulle hente jakken min, for den er vel ikke her nå. Sånn, ja, du går en faen i det, sånn, ja. Jeg kommer til det, fordi jeg gikk ikke en faen med, for jeg har gått forbi der flere ganger, så jeg har sett nemlig jakkene mine henger på rekordet der inne. Ja, vel. Og jeg tenkte, ja, selvfølgelig, de har hengt jakkene dine opp. Steinar Sagens jakker henger her. Se Steinar Sagens lekkere tweed henger her i vinduet. Det er ikke tweed, det er vinterjakken. Men det var... Du går i tweed, du, Steinar, med sånn skinnlappe på skuldrene. Jeg kunne gjort det, lærerstilen, men jeg har valgt det bort. Det er kule, hippe jakker, kjøpt på Carlings. Ja, så fett. Ja. Men så har jeg sett at de henger der, så tenkte jeg, kanskje det går an å redde de. Altså, og så gikk jeg inn der da, i går, og så... Så jeg det var to pakistanske menn som driver dette stedet. Ja, vel. De sto og telte penger og sparket i resten av det som var varen av deres rider deres. Og så sa jeg, jeg har tre jakkerhengen her. Ikke for å gni det inn, men... Og så skjønte jeg at de var ikke interessert i å behandle meg. De trodde de ikke en fane der, rett og slett. De trodde de ikke en fane, men så de på meg med sånne stakkars våte øyne. Sånn, se på oss, vi har mistet alt vi har jobbet for hele livet. Mm. Og så bare snudde jeg døra, så tenkte jeg, jeg får hente de jakken en annen dag. Ja, de var nok ganske røykskadda, de jakken. Ja, altså. Jeg må jo rense seg en gang til, tenker jeg. Hva tror du? Jeg lurer på om det går an å rense de, for de tror jeg er ganske innsatt med røyk. Ja, det er jo ganske rart, for det med, når det gjelder rensing, så bruker man faktisk ikke vann, så jeg kan ikke skjønne hvordan det blir rent. Dry cleaning, vet du, jeg skjønner ikke hvordan det er en yrkeshemmelighet. For meg er det et stort hoax, altså. Det er hoax. Ja. Hvem er det som har lyst til å ta over stafettpinnen etter min fantastiske historie? Det skal noe til å hoppe det, selvfølgelig. Jeg tipper to har lyst. Jeg har ikke noe fantastisk å fortelle. Jeg i går var jeg ute og nøt den første høstdagen, følte jeg selv. Jeg er jo jævlig glad i høst, det fortalte jeg i går i stand-upen min. Du kan banne. Og da og snuste og sniffet. Og på hva da? Hva sa du? På hva da? På luften. Mm. Ja, eller på følelsen av høst da. Ikke på de tunkledde jentene. Nei, ikke på de, nei, for det har jeg ikke noe til overs for. Jeg skulle ønske at det var høst, og alle jentene gikk i bikini. Ja, det går ikke an, det er ikke forenlig. Nei, det er ikke forenlig, men bortsett fra det så var det nye og giveløs på alderskryssordet. Kom det ganske langt. Ja, vel. Klarer ikke Kakuron på side 2, men jeg jobber med det. Kakuron, hva betyr det? Nei, det er også et slags eldgammelt kinesisk tallek som har kommet nå til Europa i de siste årene. Det er mer en slags sudoku-ting, altså. Ja, veldig likt sudoku. Kom etter sudoku. Mm. Når sudoku-bølgen la seg, så begynte de å få panikk. Så tenkte de, ja, da får vi bare shippe inn Kakuron med en gang. Kakuron, ja. Ja, det, Kakuron skal jeg jogge med prøve. Ja, det er ikke så gøy. Pleier det ikke å være veldig mye sånne matoppskrifter og sånne håndarbeidsoppskrifter i alders? Ja, nå er ikke jeg i den polerte delen av alders, hvor det er blanke sider. Okay. For, det er siden, du? Jeg er på mattesiden, ja, og der er det tørre sider, sånn at man lettere skal kunne skrive. Mm. Du har ikke kommet så langt ennå. Og hvis det er matoppskrifter, så gjerne for meg. Det gjør ikke meg noe, jeg elsker mat. Det er jo bare litt spennende hvilke oppskrifter det var, ikke? Ja. Ja, det er sikkert sånn pai, eller ostepai, eller epletert og sånne ting. Ja. Tror du det er paella også? Paella? Ja. Ja, det kan godt være, men det er ikke så allersk. Nei. Vi får nok en videre oppdatering på hvordan det går med kryssordene, ja, og det andre, hva heter det? Kakuron. Hvis det er ordet jeg lurer på, så kan jeg også lufte det her på radioen. Det er litt moro for lytterne å være med og løse. Det er nok for oss spennende. Bjørte, da er det deg. Er det en lang historie, eller kan du gjøre det kort? Jeg kan prøve å gjøre det kort. Mm-hmm. Jeg husker, noen av dere husker kanskje at for noen dager siden så bestilte jeg en jødedokumentar på nettet. Ja. I går fikk jeg den, og jeg så den. Fantastisk. Steven Spielberg som hadde produsert den. Den heter Last Day, eller Last Days, eller noe sånt. Last Days of the Jews. Rett og slett. Og det var ikke den heter, men det var Last Days. Så den handler om fem ungarske jøder som fortalte sin historie om hvordan de var blitt deportert til Auschwitz, og de var jo heldige og overlevde. Det var ikke så mange som gjorde det. Nei. Det var en veldig, veldig bra film. Ja. Er du underholdning for deg? Altså, er det som å sitte og se Prison Break og røyke når du ser disse jødedokumentarene? Tar du bestille pizza fra Dolly Dimples og sånn? Og nei, det går grensen. Men røyker du når du ser jødedokumentarer? Jeg kan røyke noe, det kan jeg gjøre. Men jeg kan ikke bestille pizza og sitte og spise pizza og se en sånn dokumentar. Det går ikke. Hva er det du kan spise når du ser sånne dokumentarer? Jeg kan spise frokostblanding. Ok, müsli og så videre? Ja. Rosiner? Ja, gjerne rosiner. Mm. Litt sånn nøktern mat? Ja. Mm. Kald mat? Ja, kald mat. Kald mat, ikke varm mat til jødedokumentarer. Hva med coleslaw? Kan du spise det? Det er jo kald mat. Hva er det? Nei, det er en slags kålsalat. Kålsalat, ja, med rømme og sånn. Mm-hmm. Jeg skal si kålsalat da. Ja, men det heter coleslaw, det høres jo bedre ut da. Ok, nei, det kan jeg ikke spise. Hva med taco kan du spise når du sier dokumentarer? Det er varmatt da, den går inn varmatt, ja. Ja, jeg kan spise kald taco fra i går da. Ja, det er lov. Mm. Nei, det så kald pizza kan du spise også. Ja, ok. Spørsmål om hva man kan spise til jødekommentarer rettes til Bjørte Paul Kjøstheim. Ja. 1987, god resepsjon i postkassen. Vi skal høre The Cargans, dette er Love Fool. Og det skal også bli stand-up comedy ved deg i dag, Bjørte. Uff, ja. Tre. We're not going... We got nothing and we are not going anywhere. Corrado i P3 morgen. Og du som skal være den som er best. Vet du hvilke programmer vi holder på med? Bjørte reagerte ikke på det. Nei, hvilke programmer vi holder på med? Det var det jeg sa, Tore. P3-målen. Ja, jeg hørte det, altså. Du hørte det? Ja. Du brød deg ikke om det? Du trodde du bare skulle forbi det? Jeg var mest opptatt av at Steinar, som da sier selv, at han er den aller beste, han er jo det også faktisk, den aller beste i engelsk, og engelsk uttale, var så ute å kjøre der, så langt ut på myra. We got nothing, and we are nothing everywhere. Correct. Prøv en gang til. We got nothing, and we are not going anywhere. Det var ikke perfekt det, eller? Men du får en siste, sjanse. We got nothing, and we are not going anywhere. Kjempebra. Kjempebra. Tusen takk for det. Vi er ikke Petremorgen, vi er Radioresepsjonen, men vi har en fortid i Petremorgen, hele gjengen. Ok, jeg har aldri jobbet i Petremorgen, aldri hatt noe med den redaksjonen å gjøre. Nei, men Bjørte og jeg da. Det er derfor noen ganger så får jeg sånn flashback, så det kom nå, det beklager jeg. Det har ikke vært noe tvil om hva slags jagerfly Radioresepsjonen har hatt lyst til at Norge skal kjøpe seg. Ja. Og det er ikke Joint Strike Fighter. Nei, det er ikke det. Det er ikke Eurofighter. Det er ikke det. Hvilket jagerfly er det vi vil ha? JAS-Gripen fra Sverige. JAS-Gripen fra Sverige. Vi fikk jo, de tok kontakt med oss, siden vi har snakket så fordelaktig om de, så tok Jens Gripen kontakt med oss og sa hei, vi har hørt deres positive omtale av Jassen i deres program. Vi er veldig takknemlige for det, og vi er glad for at dere driver lobbyvirksomhet, og kan dere lage en kampanje for oss i Jens Gripen? Hva var det du skulle få da i en gjeld? Penger. Hvis vi skulle få et jagerfly for eksempel, eller en middag på Statholdergården. Vi ble jo egentlig litt skuffet, fordi at når vi ble spurt om den kampanjen, så ble det med en gang en liten nedtur for oss. Men så skjønte vi jo hvordan vi kan få vise oss rundt omkring Europa med denne kampanjen her. Men at først så hadde jo vi trodd at når vi ble kontaktet av Jaskripen, at de hadde et lite fly stående og ventet på oss nede i radioresepsjonen. Ja, eller hangaren utenfor radioresepsjonen. Ikke sant? Mm. For det er jo det som vanligvis pleier å skje. For eksempel når vi snakket fordelaktig om Dovre undertøy, så gikk det 2-3 dager, så lå det Dovre undertøy og ventet på oss. Mm. Deilig, mykt Dovre undertøy. Det er det nydeligste. Det eneste som jeg kan utsette på den singleten vi fikk fra Dovre, fikk den i dobbelt XL, var at den var veldig lang. Hvis jeg har en skjorte som er ute på buksa, så kan jeg ikke ha singlet under, for da stikker den ut på undersiden. Så det er litt kritikk til Dovre, selv om det er også veldig bra. Men hvis du har singlet ned i buksadagen, så funker den utmerket. Singlet ned i buksadagen, da vil det fungere veldig bra. Eller weekend, da, som det nå er oppjustert til. Hvis jeg kan få si noe om min Dovre singlet, så synes jeg at det var litt liten. Jeg fikk bare large. Jeg er egentlig en ekstra large, faktisk. Trodde det deg. Ja. Men vi ble skuffet av oss gripen at de ikke leverte et fly til oss. Men da de spurte oss om å lage en kampanje for dem, så var vi tenkt, så kult at dere spør, vi foretrekker oss. Men det vi gjorde da, for å være litt sånn businessaktig, var at vi tok kontakt med Eurofighter og sa, nå har vi fått tilbud så mange 10.000 kroner for å lage en kampanje for JAS-Gripen. Hvor mye kan dere tilby? De kunne ikke overgå det, derfor lagde vi en JAS-Gripen holdningskampanje, om du vil. Ja, vi er kyniske, men at for å være helt ærlig, vårt hjerte banker selvfølgelig hardest og mest for JAS-Gripen uansett. Altså. Og fortest, ikke minst. Ja. Mitt dunker faktisk ikke så fort. Nei, du dunker ganske sakte. Ja. Jeg håper også at de som hører på dette programmet har også tatt et standpunkt til hvilket jagerfly de vil at Norge skal kjøpe seg. For vi har, jeg vet ikke hvor mange lyttere, men det er vel en par hundre tusen lyttere i løpet av en helg i hvert fall. 400 000, tenker jeg. Ja, så jeg regner med at vi er altså, såpass sterke forbilder for dere der ute, at dere også nå vil velge JAS-Gripen og legge press på myndighetene at de velger denne flytypen. Mm. JAS-Gripen vil takke deg for det. Mm. Og dere yngste som hører på, hvis dere kan tegne en tegning av JAS-Gripen, sender det til Jens Stoltenberg, og så tror jeg vi har i gang en liten kampanje her. Så vet du hva? Jeg merker at jeg fikk også lyst på en tegning av JAS-Gripen fra de mindreårige. Send det til oss til radioresepsjonen NRK P3 0340 Oslo. Kanskje det kommer en konkurranse? Ja. Så kan du få eventuelt en Sidewinder-rakett eller sånn premie? Ja, eller kanskje vi kan tegne en Sidewinder-rakett og sende tilbake? At vi tegner til lytteren igjen? Å nei, det var ikke aktuelt. Det går an det. Ja, du er innstilt på det? Jeg kan godt tegne, hvis noen sender tegninger til oss, så lover jeg å sende tegninger tilbake. Okay. Det skal være fine, ordentlig, velgjorte tegninger. Ikke sånne kjappe strekkskisser, det orker vi ikke. Nei. Ok, vi skal snart høre vår kampanje for JAS-Gripen, men før det så skal vi høre Jokke Valentinerne. Dette er Jeg er redd i radioresepsjonen på P3. Og så send oss spørsmål til postkassa da. Postkassa da. Postkassa da. Hei. Jeg heter Steinar Sagen. Jeg heter Tore Sagen. Og jeg er Bjarte Tjøstheim. Sammen er vi Radioresepsjonen. Tenk deg et jagerfly der både fleksibilitet, effektivitet, sikkerhet og ultraavansert flyteknologi er satt i høysetet. Tenk deg et jagerfly som har tatt det beste fra 70 års jagerflyhistorie. Tenk deg et jagerfly som er overlegent både i luft-til-luftangrep og luft-til-bakkeangrep. Hils på din nye bestevenn innen luftborn militær krigføring. Si hei til JAS Gripen. Hei på deg, JAS Gripen. JAS Gripen byr på et vidt spenn av muligheter. Visste du for eksempel at JAS Gripen både kan lande og ta av fra en veistubb på bare 800 meter? Visste du ikke det? Det var rart at du ikke visste det. En annen oppsiktsvekkende nyvinning denne flyvende krigsmaskinen kan by på er kombinasjonen deltavinge og kanardvinge. Ingen, jeg gjentar, ingen jagerfly har tidligere kunnet kombinere disse to vingetypene før nå. JAS Gripen byr på flyve og kampglede i bøtter og spann. Hva betyr det egentlig at JAS Gripen, mitt favorittjagerfly gjennom tidene, har deltavinge og kanardvinge? Det skal jeg fortelle deg, Berthe. Ved å benytte seg av disse vingetypene kan JAS Gripen, verdens beste kampfly, gi maksimal ytelse ved letting og landing, samtidig som det gir flyet fantastiske manøvreringsegenskaper. Egenskaper man tidligere bare kunne drømme om. Med en rekkevidde på 1200 kilometer. Og en maksimal hastighet på Mach 2. Er JAS Gripen det eneste alternativet for Norge? Vingespenn 8,4 meter. Marsjhøyde 15 000 meter. 6,6 tonn. 6 Sidewinder-raketter. AIM 120 AMRAM-raketter. AGM 45 Maverick luft-til-bakkeskyts. Mauser BK 27 mm mitraljøse. Med dette utstyret kan Norge blåse sine fiender til himmels i mange, mange tiår fremover. Radioresepsjonen velger JAS Gripen. Tre. Dette er P3. Amy MacDonald, Poison Prince i radioresepsjonen på en lørdag. God lørdag. Håper du har en god lørdag med en god kopp kaffe. Og sitter og lytter til dette, ja, ditt favorittprogram i helgene, radioresepsjonen. Så vi skal til postkassa, vi. Postkassa, vi. Radioresepsjonens postkasse. Og jeg har lyst til å bare begynne med en e-post vi har fått fra en som heter Lasse Nilsen. Hei, Lasse Nilsen. For forrige lørdag så var det en debatt rundt hvorvidt Ekofisk fortsatt eksisterer, fordi vi har ikke hørt noe fra Ekofisk-feltet, altså dette oljefeltet, utenfor, er det utenfor Stavanger, Bjørte? Ja, det er noe sånt ut i det. Ja, ut i havet der. Mm. Og det var Tore som stilte spørsmålet, finnes Ekofisk lenger? Ja, for det var så fryktelig mye medieomtal rundt denne plattformen da jeg var yngre, så altså, det var vel både før og etter Lillehammer-OL, tenker jeg. Mm. Og vi har fått en e-post fra Lasse Nilsen, som jobber i ConocoPhillips, som er da et oljeselskap. Og han skriver: Ekofisk lever i beste velgående, og antatt videreproduksjon er 40 år, mine damer og herrer, 40 år til med oljeproduksjon. Så det er sykt å tenke på. Ekofisk! Ekofisk! Ekofisk! Ja. Takk for denne e-posten, Lasse Nilsen, og takk for oppklaringen. Er det noen andre som har noen spørsmål som de gjerne vil lese opp? Ja, jeg vil gjerne brenne av et. Hvis dere fikk pålegg fra NRK-ledelsen om å inkludere en fjerde mann i radioresepsjonen, la oss si at dere kunne velge fritt, hvem ville da ha valgt? Og hvorfor? Hilsen Peter Pansa. Peter Pansa, han er en trofast lytter. Pete Pansa, som han egentlig heter. Ja. Nei, jeg kan jo godt begynne. Jeg har flere gode alternativer. Mm. Det kommer litt an på hva de andre også ønsker, for jeg kan jo ikke bare velge fritt selv, personlig. Mm. Jeg synes at det har vært veldig hyggelig å ha med Bertine Zetlitz, for eksempel. Jeg synes at hun er, for det første, så er hun veldig stille, så hun sier ikke så mye, og det betyr at vi kan fortsette med vårt program sånn som vi pleier. Mm. Men i tillegg så vet lytteren at Bertine Zetlitz er der. Ja. Og hun er jo en stor stjerne. Hun er jo en av Norges største popstjerner gjennom tidene. Og hun kunne rett og slett vært et trekkplaster, altså fått flere til å høre på radioresepsjonen. Ja, så definitivt, for vi treffer nok ikke de samme personene som Bertine Zetlitz gjør med sine absurde videoer og morsomme poplåter. Så du kunne fått kanskje dobbelt så mange lyttere? Ja, i hvert fall en tredjedel flere, hvis det er det det heter. Bjørte, har du en kandidat? Ja, jeg ville gjerne hatt med Nina Oving. Mm. Fordi at jeg synes vi er ganske flink på utenriks og stoff, men vi mangler noen tunge på innriks. Gjør det. Og så tror jeg at vi kunne fått litt mer kredd og i det tunge journalist- og massemediamiljøet. Ja. Jeg vil, jeg er helt enig med deg, og jeg synes det er en veldig god kandidat. To kvinner her nå, jeg har lyst til å velge en mann også, ja. Kvoterer en mann, sier? Kvoterer, ja. Som det ikke er nok mannfolk her fra før. Han tjukker fra zonen, han skalla, vet du. Åja, han tjukken, han tjukken med det hundaktige ansiktet. Han med hundaktige ansiktet som... Det var ikke noe fint sagt. Nei, men det spørs hva slags hund du tenker på. Ja. Jeg mener også, hvis du tenker på en afghansk mynde, så er det ikke noe hyggelig sagt. Nei. Men hvis du tenker på en søt bulldog, for eksempel, ja, så er det ganske hyggelig sagt. Men han tjukker fra zonen, han har mye å bidra med, han har en ekte musikksmak, han liker heavy rock, han liker blant annet Dream Theater og sånne ting. Great, men senere, zonen, hva er det igjen? Zonen, det er sånn nattprogram på TV 2, er det ikke det? Jo, man kan altså, hva er det man kan gjøre der? Sende inn SMS. Ja, man kan vinne en laptop, ja, ja, blant annet. Det kan man jo ikke her. Nei, det kan man ikke her. Men han tror jeg, altså, han tjener sikkert kjempe mye penger i jobb i zonen. Mm. Men hvis du hører på, du tjukke fra zonen som, jeg tror faktisk er barnebarn til en i Grateful Dead. Det skal ikke være mulig. Det skal ikke være mulig. Er det riktig? Ja, jeg har hørt også noen lignende rykter om at han er det. Det er nok bare en god historie. Ja, hvis du hører på, så husk at du har, altså det er en jobbmulighet her i NRK også. Selv om det er ansettelsestopp akkurat nå i bedriften, så ja. Vi kunne jo bytte at du gikk over i zonen 14 dagers tid, og så kom han hit. Utveksling? Utveksling. Det skal vi ikke se bort fra. Det har vel ikke Bjerkås satt en stoppe for. Nei, det må være lov å utveksle, selv om det er ansettelsestopp. Jeg bytter det med han tykken fra zonen. Ja, ikke sant? Mm. Ja, men det var en morsom konstellasjon. Jeg tror det kan være gøy å ha til alle tre her en gang. Hva med å bytte ut alle oss tre med Nina Oving, tykken fra zonen og Bjerkås sett litt? Vet du hva? Det går jeg ikke for. Men det er et veldig godt programtilbud, faktisk. Jeg synes vi skal prøve det neste helg. Vi får se, vi skal ta noen telefoner, se om det lar seg gjøre. Ja. Flere spørsmål? Ja. Jeg kan ta et spørsmål, for nå er det jeg som den eneste som ikke har tatt noen. Det er et spørsmål fra Bichon. Hei, Bichon. Hei, Bichon. Han eller hun spør som følger. Er det sant at internett er på vei ut, og tekst-TV er på vei inn igjen? Mm. Hørte dette ryktet av en fortrolig mann på byen i går? En fortrolig mann, altså. Fortrolig mann? Jeg kan fortelle at i forbindelse med det nye digitale makkenettet, så kommer det også et nytt tekst-TV. Ja, du hørte riktig, et helt nytt, flunkende nytt tekst-TV. Dette tekst-TV går ut på å ha et enklere brukergrensesnitt. Du får ikke like mange muligheter antageligvis, i hvert fall ikke i startfasen, men det er penere, enklere og lekkere. Mm. Penere og lekkere er nesten det samme, men jeg liker begge ordene. Ja. Jeg synes det er så gøy med tekst-TV som har holdt seg helt likt siden, altså i hvert fall 20 år. Fantastisk. Ikke noe, grafikken har ikke blitt bedre. Nei. Alt ser like jævlig ut som det alltid har gjort, men så det er alltid der da. Mm. Du kan alltid stole på tekst-TV. Ja, bare for å føye til at jeg tror ikke at det kommer til å danke ut det internett nå har klart å bli. Nei. Tror du ikke det? Jeg tror de kan leve side til side. Oh, ja. Det tror jeg. Jeg tror absolutt når du ser den interessen der er for digitalt bakkenett og folk får disse boksen i huset, blir sittende stadig mer foran den store skjermen i forhold til den lille. Ja. Så tror jeg at du skal bare vente og se litt grann, så skal du se at tekst-TV kommer til å gjøre et innhold altså, i folks privat. Ja, du sier innhold, eller mener du at det skal overta? Jeg tror at det kommer til å overta. Eller, glem ikke det at også... Okay, jeg skal dempe meg litt. Jeg tror at det blir sidestilt. Det blir sidestilt. Jeg tror nok at, nå skal du ikke glemme at også internett vil gjøre sitt inntog på disse store skjermene du snakker om. Mm. Så ja, jeg vil nok, jeg er nok ikke skråsikker på at det kommer til å ta over. Ja, tenk når du får tekst-TV sin versjoner av Facebook og Google og alle disse tingene her, så... Textbook som du tenker på? Ja. Text-Google. Ja. Det blir ikke så kult. Mm. Men at, vent og se. Jeg har flere år spådd at internett kommer til å være på... Du har spådd, du? Ja, uten å lykkes. Du kan sitte og spå der i den store leiligheten din foran å røkke sigarettene dine og se Prison Break. Ja. Eller i dokumentar. Det blir veldig travlt for meg, dette her. Mm-hmm. Ja. Vi skal drive spå og røyke. I tillegget. Ja. Mm. Hvis du tar en pause, går ut og tar en røyke kanskje, og spår samtidig. Og spiser noe mystelig og tar det rolig. Ja. Det var i hvert fall våre antakelser på hva som kommer til å skje. Litt blandet meninger, men det er lov her i demokratiet og kongeriket Norge. Vi skal høre en låt, send oss flere spørsmål. 1987, kodeord og resepsjon. Dette her er Turbonegger. Sell your body to the night, og den oppfordringen går til alle våre lytter også. P3. Dette er P3. Du hører på P3. På postkasset Radioresepsjons postkasser. Postkasser. Postkasser. Radioresepsjons postkasser. Det stemmer. 1987 kode resepsjon for spørsmål til radioresepsjons postkasse. Postkasse. Postkasse. Og vi setter i gang igjen. Og jeg husker også forrige helg, det ble mye referanser i forrige helg, men da snakket vi jo om Stella Getz, hun som hadde den hiten som Sway hadde laget henne, a.k.a. Espen Lind. Og da husker vi ikke den sangen hvordan den gikk, men den går som følger. Friends, they come and friends, they go. Nothing's gonna last forever. Ever. Og så, det var den ene hiten til Stella Getz. Og så, hva driver Stella Getz med akkurat nå? Og det har kommet inn en haug med e-poster og sms'er om hva Stella Getz bedriver tiden med. Og det viser seg nå at Stella Getz har tatt tak i journalistyrket og jobbet i sommer i rampelysredaksjonen i VG. Jeg har også til og med hørt rykter nå nylig om at hun fortsatt noen ganger jobber i rampelysredaksjonen. Fortsatt, ja. Kanskje ja, fortsatt. Sånn der, vi ringer deg hvis vi trenger deg, og så trenger de folk hele tiden. Tilkallingshjelp. Tilkallingshjelp. Eller lørdagshjelp, hvis du jobber på lørdag. Ja, eller søndagshjelp, for det har jo søndagsbilag også, vet du. Absolutt. Så der har du Stella Getz. Jeg lurer på hvordan jeg har lyst til å se et bilde av henne. Du lurer på hvordan du har lyst til å se et bilde av henne? Nei, jeg har lyst til å se et bilde av henne. Jeg lurer på hvordan hun ser ut. Det skal vist være mulig også å gå inn på World Wide Web. Eller tekst-TV da, kanskje du som... Nei, tekst-TV har ikke kommet så langt ennå. Ikke driv noe gjøn, bare vent. Bare vent og se. Det er ikke gjøn, det er harselass. Er det harselass, ja. Ok, men der skal da visst florere en mengde bilder av Stella Getz på internett. Så visst, Steinar, du føler behovet det. Det finner du på nå, for det har du ikke sjekket. Du sier bare at du regner med at det er masse bilder av Stella Getz på internett. Jeg vet det finnes masse bilder. Når vi sier ting, så er det nødt til å ha groben i virkeligheten, eller så er det ikke viktig å si det. Så pokker, det er jo bare til å gå inn og så sjekke. Ja, det er jo det. Det. Det ta et spørsmål mens da, Bjørte. Nå skal du sjekke et spørsmål. Skal du stille Getz da? Bare fortsett dere. Det er et spørsmål fra en svenske som heter Markus. Hei Markus! Hei Markus! Han skriver heisan. På vei til mitt første Oslo-besøk har i tips om hva den svenske ikke bør gjøre i Oslo, altså ikke bør gjøre i Oslo. Og ja, hvis man da først luker vekk all kriminell aktivitet, så vil jeg jo ikke anbefale å gå i Vigelandsparken for eksempel, for det er en av de kjedeligste parkene i hele verden. Det eneste som er fint med Vigelandsparken, ja, det er at det er gress der. Alle de skulpturene, ja, de kunne jeg laget selv hvis jeg hadde fått tid og penger til det. Men hvis jeg hadde midlene, så kunne du laget hvis jeg hadde midlene, så hadde jeg laget noe mye morsommere enn bare mennesker. Mennesker er jo overalt. Det er ikke noe fantastisk at kan krunge seg og svinge seg på den måten, eller stå og tisse mot publikerne som går forbi. Det er ikke fantastisk at de kan gjøre det, men at disse steinfigurerne ser så livaktige ut og ser ut som ekte mennesker, og for å se de, all sin prakt, det er fantastisk. Han er en kunstner. Det er ikke bare å lage naken fyr, og så spikke naken fyr, og så sette den opp. Det er ikke så enkelt. Er det ikke det? Hva er det som er imellom da? Hva som er imellom? Hva da? De ser jo ikke livaktige ut. De ser ikke livaktige, alt for svære for eksempel. Og så er de alt for... Ja, men du må ikke se på det, du må ikke stå og stirre på det. Det du må gjøre er at du lukker øynene, og så åpner du øynene sånn et halvt sekund, og så sveiper du forbi, så tenker du, oi, så er det masse nakne folk som var riktig nok litt mørke, men allikevel, så ser de livaktige. Så du vil anbefale Markus å gå i Vigelandsparken? Nei, det er ikke det jeg sier. Nei. Jeg vil anbefale han å prøve en eller to, tre av de fantastiske indiske restaurantene vi har i hovedstaden. På Grünerløkka ligger det et par som er veldig gode. Det var altså hva man ikke skulle gjøre når man var i Oslo. Så ikke gå på indiske restauranter, er det du sier? Nei, jeg sier gå på indiske restauranter. Nei, men det er sammen. Det er ikke det han lurer på hva han ikke skal gjøre. Ja, fallgruver, jeg skjønte jo det, men jeg ville bare komme med noen forslag til hva han kunne gjøre. Du tok det videre, på en måte. Jeg tok det videre. Jeg vil for eksempel også anbefale å ikke gå og se Norges første drabantby i Lambertseter, for det er ikke noe å se. Det er bare blokker, og det er det overalt nå. Det er ikke noe fantastisk at det er den første drabantbyen. Og selv om det kan virke fristende, så ikke gå på Scotsman i Karl-Johans-gattet, selv om det er et veldig innbydende sted, og det er veldig populært blant mange bygdefolk å dra dit når du kommer til Oslo. Ikke dra dit, svenske. Og når Lambertseter, ikke kjøp sko på Skobråten inn på Lambertseter senter, for det gjorde jeg en gang. Og da rotna sålen når det regnet. Åja, knirka de på forhånd? Nei, knirka ikke, men den rotna bare gikk i oppløsning når jeg gikk med Skobråten. Greit, da fikk det finnes de skoene som knirker litt på forhånd før de... Ja, men da er det liksom nye, da synes jeg det er greit, ja. Da har vel Markus fått svar på sitt spørsmål? Absolutt. Fant du noe treff på Stella Getz? Ja da, vi gjorde faktisk det. Jeg fikk også opp... Hva sa jeg? I tillegg til å få opp Stella Getz, så fikk jeg også opp et bilde av Anne Lingan. Og gamle Anne Lingan. Anne Lingan som hadde hitten til Big Brother sesong 2, tror jeg det var. Ja, var det Watch Out for Big Brother? Eller nei, det var den der checking round, checking down, checking you out, checking you out, checking you out. Den var det, stemmer. Anne Lingan, hun som da ikke hadde et så heldig utseende, slik at Tore. Videoprodusentene var nødt til å legge et filter på videoen hun for at hun skulle se utseende. Hun hadde heldig utseende. Hun hadde en trent kropp, for jeg tror hun drev med kickboxing, men rent ansiktsmessig så var hun ikke 100%. Jeg kan fortelle at... Det synes jeg var slemt sagt, men ansvarlig redaktør sier, ikke si sånn. Okay. Stella Getz ser ut som hun gjorde i gamle dager, hun. Mm. Kanskje lagt seg litt grann, men det er bare til det bedre. Bare til det ser sunn og god ut. Kan du skildre henne? Akkurat på dette bildet så står hun ved en gul vegg og ser... Det er ikke skildring, du bare forteller hva som er der. Lag metaforer, bilder. Det klarer jeg ikke. Nei, men da lar vi det være. Hun ser ut da til høyre for kamera, og... hun er mørk, litt mørk i huden. Fantastisk mørk hår, for en bildeskapning. Jeg ser det for meg. Flott jente. Han driver gjennom med deg. Ja. Da må vi gå. Da må vi gå. Ja. Mm. Men vi kommer tilbake straks. Ok. Early December, Big Bang. Og det er, man kan jo si det, hvis man legger godvilja til, at det er early December nå. Kan du jo si det? Ja. Veldig, veldig tidlig i desember da. Du hører på radioresepsjonen på P3. Det er Bjørte Perl Kjøstheim. Hei. Hei. Hei til deg. Og Tore Sagen, hei til deg. Hei til deg. Og hei til meg, Steinar Sagen, som programleder og som styrer skuta da, en slags sjørøverkaptein. Det var et godt bilde. Ja, det var et veldig godt bilde. Synes du det? Ja. Takk for det. Vi skal, skal vi kjøre denne postkasse-lyden av... Postkasse? Postkasse. Ikke, vi kan ikke si jingle, men unnskyld, det er for å illustrere at vi fortsatt holder på med postkassa. Mm. Så vær så god, Tor. Okay, nå begynner jeg. Postkasse. Radioresepsjonens post. Postkasse. Post, rap, post, rap, post, rap, post, rap, post, rap. Radioresepsjonen, postkasse. Ja, da har jeg et spørsmål ifra T. Hei, T. Hvorfor kalles de natteravner, disse ansvarlige voksenpersonene som raver rundt i helgene? De ravner er jo sånne dagaktive fugler. De burde heller kalles ugler. Er det du som snakker nå, eller er det fortsatt spørsmålet? Det var fortsatt spørsmålet. Okay. Og det burde kalles ugler i stedet for, siden de holder til i byen om natten. Mm. Nattugler, altså. Nei, det, har vel, det blir smør på flesk, spør meg, da, nattugler. Ja, det gjør egentlig det, og altså, jeg vet ikke hvorfor det heter natteravner, men grunnen til at det ikke heter nattugler, det tror jeg vet. Mm. Fordi nattugler har ikke noe slagkraft i seg selv, og det som kjennetegner en nattugle eller en ugle da, er at den bare står og ser på. Det vil man ikke... Nei, men man skal liksom kunne være der for å beskytte folk som går alene hjem fra byen, mens en ugle vil bare stå og se på hvis vedkommende blir voldtatt og skjært opp og knivdrept. Mm. Og det vil ikke skje med en ravn, for ravn er mye tøffere dyr. Det er en rovfugl, den spiser kjøtt. Så? Ja da. Så jeg skjønner det. Det gjør jeg. Men ugler spiser også kjøtt. Spiser uglekjøtt? Ja, de spiser mus blant annet. Ja, akkurat, ja. Men kunne de ikke bare... Hvorfor skal de... Må de ha noe sånn fuglene? Man kan ikke bare bli kalt for nattevakt eller noe sånt? Nattevaktene? Ja. Jo, det... Banevaktene? Ungdomsvaktene? Ja, det går an. Ja, det blir mer pisk enn gulrot, det vet du, Kjøstheim. Og det å være barnevakt, det føler man seg ikke... At det er ikke det man trenger når man er på veien. Men det er som altså, nå har de... Du er sikkert en eller annen nisse som startet den organisasjonen for lenge siden, som bare... Så det burde hette nissevaktene? Nei, det er ikke det jeg mener, men det er en nisse som fant på det. Og så bare ble det nattravnet. Ja. Så har de jobbet det seg inn i mange, mange, mange herrens år, kanskje i flere tider, jeg vet ikke hvor lenge nattravnet holdt på. Men også, det er akkurat som når Televerket skiftet navn til Telenor. Mm. Det var, tok lang tid å vende seg til det, men nå sier vi Telenor, sier ikke Televerket. Men da var det også en fyr som var sånn, nå kan vi kunne selge Telenor, tror jeg. Også, man har vendt seg til det, Telenor har man vendt seg til, akkurat som nattravnene. Så men det kan også tenkes at det var at han som startet, eller hun som startet nattravnene, jeg tror det var han. Jeg tror det var han. Alt er styrt av menn. At han het Natteravnene til etternavn. Jan-Erik Natteravnene? Ja. Sånn at de bare oppkalte liksom, denne tjenesten etter han som fant det på. Ja, det er mulig, ja. Men da hadde det vært ekstra rart hvis han hadde for eksempel da måtte, hvis organisasjonen hadde hette Barnevakten, for da ville jo han hete da for eksempel Jan-Erik Barnevakten. Ja. Det er akkurat som Quisling. Hvilken Quisling? Han fant jo på Quisling-uttrykket. Og tenk deg det, hvis da Jan-Erik Barnevakten hadde vært landsforrederen på den tiden, så ville det da hette Du er en barnevakt. Mm. Den, Du er en barnevakten. Du er en barnevakten. Det får jo sånn der positivt og negativt kling over seg. Ja, det er jo det, for det, men det, men det med barnevakt er jo litt... Ja, da, men hvis, noe, hvis han bare het streit Sagen, da, Jan-Erik Sagen, så kunne jo bare het Sagen... Ja, det kunne det hette. Sagenvaktene. Ja. Ja. Slenger du på vaktene igjen? Jeg tror ikke vi skal drodle for mye ved det, for plutselig så finner du ut at jeg hørte på det radioprogrammet, og det kanskje ikke skal hete Nattrådene, for det er dagdyr. Dagdrivergjengen. Nattdrivergjengen. Nattdrivergjengen kan det hete. Jeg kan godt ta et annet spørsmål. Var det sånn at det spørsmålet du stilte var fra en som kallte seg for T? Mm. Det har kommet et annet spørsmål fra en som kaller seg for T. Vet ikke om det er samme person. Hei, T. Og det er et mer dagligdags spørsmål. Det er, hva er ost laget av? Av melk, såpass vet jeg. Men hva ellers? Og jeg kan godt svare på det spørsmålet, hvis ikke dere har noen formeninger selv. Ja, for han skriver også her, det er ikke bare størknet melk. Det skriver også T. Ja, det men det kan jeg fortelle at det på mange måter, jo, det er størknet melk, for det som skjer er at du naturlig syner det, for eksempel, og da vil melken skille seg, og den harde delen er det man lager ost av. Mm. Hvis du ikke har melk som skiller seg, så kan du tilsette løype og varme opp da hele denne blandingen, og da lager du ost. Mm. Og verre enn det er det ikke, så på mange måter ja, så er det størknet melk, bare at du tar bort mye av det våte. Ja. Jeg har hele tiden trodd at det var frosset melk. Ja. Og jeg lurer på hvorfor all verden sagt ikke bare en liten sånn en... pinne inn i melken før de frøs den. For du liker pinneis bedre enn boksis. Ja. Pinneost er jo noe veldig, veldig godt. Pinnekjeddar for eksempel. Ja. Å, godt for en sexy lubne. Ai, ai, ai. Send over en iskald pinnekjeddar til meg. Ja. Og så med vanilje inni og kanskje trekk helt på toppen. Ja. På toppen, ja. Mm. Det er jo litt gøy at du tar opp cheddar, for det er faktisk verdens mest populære ost. Ja, og verdens beste også. Hvis vi legger alle sånne fancy franske oster til side, så er jo cheddaren er jo den beste. Selv om chèvre også er veldig godt. Ja, men det kan ikke måle seg med cheddar. Nei, det kan ikke det, jeg dryppende ser det. Cheddar som renner fra munnviken. Oh! Jeg ble sulten, ja. Fantastisk. Skal vi se. Karoline har et spørsmål. Hei, Karoline. Hun skriver, hei gutter, hva har Bjørte gjort... Hva har Bjørte gjort for å fortjene titelen Nanbrød-ekspert? Har du lyst til å ta det selv, Bjørte? Ta det svaret på det selv. Ja, det skriver seg fra... Jeg kan ta det selv, ja. Det skriver seg fra en... fra første sesong med radioresepsjon, der jeg hadde det med å kanskje legge litt for mye ut om mitt privatliv, at jeg foretrakk å spise middag ute på indisk restaurant, og at jeg foretrakk da en spesiell restaurant, fordi den hadde det beste nanbrødet i byen, påstod jeg. Nanbrød uten hvitløk, et helt plain straight nanbrød, og så fikk jeg påpakning da om at Tore og Steiner mente at jeg ikke hadde testet ut nok indiske restauranter i Oslo. Ja. Så du gjorde det? Du tok deg en tur ut? Tok meg en tur ut, prøvde på andre. Og etter det så fikk du til en annen eksperten. Jeg kan jo tilføye at du da i denne perioden var i harnisk over produsenter av nanbrød som brukte hvitløkspulver framfor ekte hvitløk. Ja. Jeg husker jeg var et stort tema, og du mente at du kunne smake det umiddelbart om det var pulver eller ekte hvitløk. Det er litt rare er at det, akkurat den sekvensen der med det hvitløkspulveret der, det husker ikke jeg i det hele tatt. Du får blackout, sånn. Blackout, ja. Men det er så lenge siden, tenkte jeg, å huske tilbake. Altså, hvor mye rart man har sagt, altså. Sykt. Ja, fantastisk. Men du anser deg fortsatt som en ekspert innom... Ja, det gjør jeg ikke. Det hender rett som det at jeg tar meg en tur innom en indisk restaurant og spiser... Flott! Vi skal svare på litt flere spørsmål, vi. Veldig gode spørsmål dere sender, altså. 1907, kodord er resepsjon. Dette her er Suburban Nights, og det er Hardfi som står for denne. 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- riddere vi snakker om her. Det er et ordspill som man er god i, på i musikkbransjen. Og her i Radioresepsjonen også. La meg være ung. Yeah, yeah, yeah, yeah. La meg være ung. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Det er et ungdomsprogram, dette. Et lettbeint underholdningsprogram som går mellom 16 og 18 fredag, lørdag og søndag. Og hva er motto til Radioresepsjonen, Tore? Et trygt sted å være, et spennende sted å lære, der alle tar ansvar og er på lag. Et skapende radioprogram hver eneste dag. Mm. Og hoved, ikke hver eneste dag, men fredag, lørdag og søndag. Vi er jo, det er veldig sånn, det dreier seg veldig ofte om oss her i Radioresepsjonen. Liksom, vi er hovedpersonene, vi snakker om oss selv, vi utleverer oss selv, og dette kan kanskje bli for mye av det gode for mange, men det har i hvert fall blitt vår stil. Helt klart. Og vi får ytre våre meninger på lufta, uten noe sensur. Og ja, uansett så fikk vi inn et spørsmål her forrige helg. Nei, det var nok helgen før der igjen. Stemmer. Og det var fra en person som kalte seg for Gunnar med grisen, og han spurte om hvor mye vi tok i benkpress. Mm. Hei, Gunnar med grisen. Hei, Gunnar med grisen. Hei, du. Og jeg husker så godt at vi svarte veldig tøyset og flåste på det, og i ettertid har jeg fått veldig dårlig samvittighet. Mm. Jeg tynges av dårlig samvittighet for at jeg ikke har fått tilfredsstilt Gunnar med grisen. Mm. En side ved Tore som mange av dere kanskje trodde han ikke hadde. Mm. Men han har samvittighet altså. Ja, det hender jeg slår til med dårlig samvittighet. Mm. Og det har skjedd denne gangen. Og grunnen til, og det vi gjorde med det var at vi rett og slett måtte gjøre det i praksis. Mm. Og jeg lagde en sak av det. Jeg lagde en så vanlig sak som mulig, slik at ikke noe skulle komme i veien for at Gunnar med grisen ikke skal få et godt svar på spørsmålet. Mm. Det er en typisk Østlandssendingen, eller altså lokalsending sak da. Ja, absolutt. Og litt sånn Norges glass følelse, at jeg tenker sånn at her, du har rett og slett laget en sak som ville fungert perfekt på P1. Ja, jeg har også lagt den ut på da fellesnett her, så det er mulig for alle distriktskontorer å laste den ned og sende den. Ja, for den holder den altså. Ja, absolutt. Vil du høre, eller? Om jeg vil. Ja, du vil det? Om jeg vil! I want myself. Det var i Radioresepsjonen lørdag den 2. september at spørsmålet kom inn til Radioresepsjonens postkasse. Postkasse, postkasse. Fra en lytter som kalte seg Gunnar med grisen. Hvor mye tar dere i benkpress, lurte han. Spørsmålet ble gjenstand for vitsing og spekulasjoner fra programlederne, men noe definitivt svar fikk aldri Gunnar med grisen. Hvor mye tar dere i benkpress, spør Gunnar med grisen. Mm. Jeg vet ikke hva det ligger på, men jeg tipper jeg klarer 100 kilo. Tror du ikke jeg klarer det? Okay, så la oss si da at jeg klarer 70 kilo da. Jeg tror jeg klarer 96,5. Tynget av dårlig samvittighet over at de ikke kunne tilfredsstille Gunnar med grisens vitebegjærlighet denne kalde septemberdagen, tok redaksjonen opp temaet på et av sine morgenmøter i etterkant av episoden. Sammen fant de ut at de i tillegg til å skylle Gunnar med grisen et skikkelig svar, også selv lurte på hvem som hadde de kraftigste brystmusklene. De bestemte seg for å bokstavlig talt ta saken i egne hender. Tirsdag denne uken etter lunsj tok redaksjonen derfor med seg godt humør og opptaksutstyr ned i NRKs trimrom, hvor de en gang for alle skulle få svar på hva de forskjellige resepsjonistene var i stand til å løfte. Med litt assistanse fra treningsentusiast Thomas, kunne resepsjonistene nå en gang for alle finne ut av hvem som tok mest i benkpress. Først ut var Bjarte, som på 70 kilo var fullstendig sjanseløs. Skal jeg løfte den ned til bryst, eller skal jeg bare løfte den? Nei, jeg klarer ikke. Ta. Bjarte valgte å redusere vekten til 50 kilo og prøve igjen. Men det skulle vise seg at også dette ble en tung bør for jødenes konge. Er det 50 nå? Kom igjen. 50. Med god hjelp. Den porøse måtte altså gi tapt for en vekt på 50 kilo. Brødrene derimot ga seg ikke så lett, men det var når det begynte å nærme seg 90 at det skulle begynne å spøke for den unge trollmannen. Tore måtte gi seg på 85, mens tjukken var den som overrasket alle med sitt fantastiske løft på hele 90 kilo. Så, svaret på spørsmålet fra Gunnar med grisen om hvor mye radioresepsjonen tar i benkpress ble altså som følger. Bjarte, i underkant av 50 kilo, Tore, 85 kilo, og Steinar med 90 kilo. Ha det bra, ha en trivelig dag. noe rent radiofaglig. Fantastisk godt innslag. Tusen takk for det. Det er litt spesielt å si ha det og farvel i slutten med et innslag, er det ikke det? Det hører man ikke så ofte. Nei, det er ikke ofte. Nei. Det er vel kanskje der jeg prøvde å bryte mønster litt for å skape den X-faktoren da, som ikke alle innslag har. Ja. Det klarte du, tilgangs. Men det er gøy å ha avklart en gang for alle da, hva vi faktisk klarer i benken. Ja. Og jeg er faktisk størl som et, ja, som et uvær fortsatt. Ja, det sitter godt igjen når man løfter så tungt altså. Ja. Det skal sies at han Thomas som hjalp oss, som var da en sånn treningsfyr som var nede der. Treningsentusiast. Ja, som jobber i NRK. Han, etter at vi hadde tatt, så tok han da, var det 100 kilo? Ja, han brillerte med 100 kilo og tok 10 repetisjoner eller lignende. Bare for å vise at dere er mye mer revva enn det jeg er. Mm. Jeg synes det var provoserende. Det var provoserende. Det var unødvendig, og han gneide inn på en ekkel måte. Tenk da at han klarte dobbelt så mye, over dobbelt så mye som deg, 10 ganger. Bjørte. Tror du ikke jeg har tenkt på dette? Du har tenkt på det. Jeg tenker på det masse. Så jeg jo reagerer jo litt på når du sier at vi har fått avgjort dette en gang for alle. Mm. For vi har ikke fått avgjort det en gang for alle. Å nei, du skal begynne å trene. Vi skal sånn tilbake dit altså. Ja, akkurat, det blir spennende. Jeg synes også, om en 5-6 år. Da jeg oppdaget at jeg var den som vant da. Den reaksjonen med joho! Ja. Så jeg var litt joho! Skal jeg begynne å si. Ja, veldig ærlig. Veldig ærlig og rett fra levra. Mm. Glede. Jeg synes du er litt for gammel faktisk til å kjøre en sånn en... Joho! Ja, det. Ja. Jeg synes du skal fortsette med det. Du synes han klær det? Ja, absolutt. Jeg skal begynne med det. Det er et ungdomsprogram. Ja. Vi synger og laller og har det koselig for oss selv. Jo da. Vi skal høre en låt vi... takk for innslaget, Tore. Bare hyggelig. Dette er gruppen 1990s. You Made Me Like It. Her kommer den. I radioresepsjonen. Joho! 3-3-3 Radioresepsjons postkasse. Som vi holder på med akkurat nå, og dette får bli siste runde med spørsmål i denne omgang, denne lørdagen. Bjarte, du brenner inne med et spørsmål fra en lytter. Kjære Steinar, når du bygger veranda, liker du å bruke snekkerbeltet under eller på utsiden av lindrakten din? Jeg tenker da vel på... Kjortel, ja. Linkappen, linklede. Mm. Nå skal det sies at jeg ikke har bygd en veranda, men jeg har malt den, og jo, jeg har bygd en dør. Ja, men du bruker i hvert fall snekkerbelte. Jeg bruker dessverre ikke snekkerbelte, men jeg skulle ønske at jeg hadde et. Mm. Det er så praktisk. Hvor er hammeren? Hvor er tommestokken? Unnskyld. Mm-hmm. Hvor er den blyanten? Ikke sant? Det er overalt, mm-hmm. og under avispapir, og det er kaos. Ja. Og når det gjelder kjortel, så bruker jeg heller ikke den når jeg maler. For det er en festantrekk. Du kan ikke drive og feste og avslappe en antrekk. Ja, men skikkelig kunstnere og håndverker, de går jo rundt og maler og dekorerer og snekker i kjortel, gjør de ikke det? Det er dette tror jeg du vet svaret på selv. Gjør de det? Håndverkere, går de rundt i kjortel? Har du sett? Det er en kunstnere som går rundt og maler i kjortel. Han maler ikke et maleri, det er ikke en akvarell. Det er bare en vegg. Ok. Maler med bred pensel, for å si det sånn. Men er det sånn at du sier at du bruker den til festligheter og høytider? Er det for eksempel avslappning, sa jeg. Fest og avslappning. Mm. Bruker du den når du feirer Eid, for eksempel? Når jeg feirer Eid sammen med de andre på Tøyen, der hvor jeg bor, mm-hmm. så kan jeg bruke den, ja. Men Eid er blitt så moderne nå at du kan bruke jeans og kanskje en fin blazer eller et eller annet. Altså, det er så løs snipp når man feirer Eid, altså. Jeg får også løs snipp i det, ja. Kanskje han begynner å feire Eid selv? Men for de som ikke vet hva Eid er for noe, så er det... Er vel en slags muslimsk julefeiring, har jeg fått inntrykk av. Mm. Hvis det er ramadan, da skal man helst gå i skjorte og gjerne en slips. Skjortel eller? Skjorte. Bare en stor skjorte? En skjorte, slips eller tvers over. Ja, men du bruker ikke den ved ramadan, eller? Jo, nei. Men du faster, hør da. Er du typen som faster egentlig? Prøv å høre etter når jeg snakker. Prøv å høre etter. Nei, men fordi jeg sier, altså, ved Eid så kan man bruke kjortel. Mange gjør det på Tøyen. Men man kan også bruke en fin, kanskje en ny jeansbukse, litt fine sko, en blazer og en ordentlig skjorte. Men trenger ikke nødvendigvis et slips under Eid. Men under ramadan, da kan du være litt finere tvers over sløyfe. Gjerne en hatt, flossatt, om du vil. Flossatt. Satt, og jeans. Ja, eller sixpence. Nei, ikke jeans da, unnskyld. Ikke jeans da. Så da har du kjortel og flossatt, for eksempel? Kjortel, flossatt, kaki, Og helt boxfresh sneakers kan man også ha. Så moderne det har blitt da, ramadan. Det er, vet du hva, men du, for mange tror at islam er en umoderne religion. Det er ikke det. Så feil kan man ta altså. Ta en tur til Tøyen. Det kan jeg si til han svensken som svarte for i sted. Ta en tur til Tøyen da vel. Ja, men, skulle, ikke ta en tur til Tøyen. Ikke ta turen til Tøyen. Ikke ta turen til Tøyen. Ja. Hva med kalott? Nei, for det er jødenes plagg. Det er din feiring, det vet du. Det er når du feirer. Mm. Men hvis du hadde snekkerbeltet, hvis du snekret med kjortel, hvor skulle snekkerbeltet være da? Selvfølgelig rundt livet, men over eller under kjortelen. Den må være overført, så blir det, må man jo opp, altså, så ser man jo trusa hver gang jeg skal ha tak i hammeren. Altså, du har trusa under kjortelen? Nå så er det såpass kaldt ute, så har jeg trusa, vil jeg ha trusa under. Ja. Ultruse. Ultruse? Ja, jeg... Dovre truse. Dovre. Dovre, selvfølgelig, det skjønner jeg. Jeg kan ta et annet spørsmål, ja. Mm. Og tro det eller ei, men også dette spørsmålet er fra en som signerer med T. Det skal ikke være mulig! Det skal ikke være mulig. Vålare! T skriver som følger, er Turboneger et ordspill på Torbjørn Egner? Og så skriver han da et eksempel, Torbjørneger. Vi spilte jo Celebrity Bad Studio Night her til med Turboneger. Mm. Turboneger, ja, kanskje det er det. Ja, det kan godt være. De gutta der er i stand til å finne på hva som helst. Jeg har hørt de finne på de rareste ting, og til og med bli populære for det. De kan holde nasjonen for narr i årevis. Mm. De er humorister av et så grovt kaliber. Ja, men det er så høyt nivå på den humoren der, at det er veldig få som forstår det. Mm. Jeg har hørt at Turboneger også vurderte bandnavnet Nazi Penis. Jeg har også hørt det ryktet. Nazi Penis, ja. Tenk deg hva dere er i stand til å finne på hvis de kan finne på noe sånt. Ja, men det er på siden, altså. Jeg tror at 1 av 15 har forstått Turbonegers humor. 1 av 15, ikke mer. Nei, det er, altså, i tillegg til å være rocka og bra, og de leverer konserter som er bra, og de er gode musikere, så er de også avanserte humorister. Mye mer avansert enn oss. Ja, vi er ikke avansert. Nei, vi er rett frem. Antagelig er det bare 1 av 3 her som skjønner Turbonegers humor. Hvem er det? Ja, det er enten meg eller Bjørte. Altså jeg har ikke nei, jeg tror faktisk ikke du har det, skjønner, men du blir underholdt. Jeg bare later som jeg skjønner. Ja. Ja. Ok, det var svaret på det. Var det yes. Det? Nei, det var ikke svaret på det egentlig. Svaret på det er... Kanskje. Ja. Kanskje, ja. Kanskje. Akkurat. Jeg skjønte det, så det... Jeg ville ikke skjønt det. Nei. Har vi et spørsmål? Jeg kan ta en mail fra Martin her. Ja, så kult. Hei, jeg sitter nå og hører... Jeg sitter nå og hører på programmet deres og hørte at Steinar snakket om dette er fra en tidligere sending. Jeg sitter og hører på programmet deres og hørte at Steinar snakket om at Bjørte gjorde visst nok marihuana-tegnet til en kvinne før han ba henne opp på rommet. Jeg er 22 år og har ikke sett dette marihuana-tegnet hittil. Nei. Er det noe man gjør med henne? Vær så snill og forklare. Ja, jeg kan jo prøve å forklare. Det som har skjedd er at jeg har begynt å... La meg bare oppklare en ting før vi begynner, Tore. Det er ingen her i dette rom, i dette studio, som nyter dette substansen, altså denne marihuana-tingene, altså røyke, pott, hasj og så videre. Ikke på jobb i hvert fall. Men vi synes det er litt morsomt å snakke med henne, for vi synes det er litt mystisk og skummelt. Mm. Og... Litt sånn som Turboneger. Ja, man skjønner ikke helt. Nei. Ja, men det som har skjedd er at jeg har blitt mektig irritert over at Bjarte tar tommelen og pekefingeren sammen og legger den inn i munnviken, gjør øynene smale og suger til seg da marihuana-røyk på en fiktiv måte. Fordi han, jeg vet ikke hvorfor han gjør det. Det er vel bare fordi han er så glad i det. Og det er det nei, han er ikke glad i det. Han er ikke glad i det. Og det har jeg da forenklet til å si at han gjør marihuana-tegnet, så hvis noen flere lurer på det, så kan de spørre en gang til. Men jeg kan vel gå så langt som å si at jeg får herlige fiktiv marihuana. Det gjør du elsker fiktiv marihuana. Ja. Det er så godt å se, så moro å snakke om det, synes jeg. Ja, marihuana, ja. Ja, det er, og det er, alle synes det er litt, de snakker om det. Ja, det er litt tøft også. Det er står NRK, pappa, alle snakker om marihuana. Det er det siste tabu, det da. Det er jo det. Ja. Det var svaret på det. Jeg tror vi skal runde av postkassen, jeg, gutter. Ja vel, postkassen. Mm. Og skal vi gjøre det på en spesiell måte? Jeg kan godt spille vignetten en gang til. Og vignett er lov å si vignett. Nei, det vet jeg ikke. Vignett er lov. Skal jeg spille vignetten en gang til? Mm. Radioresepsjons postkasse. Du hører altså på radioresepsjonen her på NRK P3. Bjarte, Tore og Steinar i studio. Vi holder på frem til klokka blir 6. Dette er Blur og Country House. 3. Dette er P3. Disciplines, there's a law. Og det er alt, det er en lov, blant annet grunnloven, politiloven, er det andre lov vi vet om? Fjelloven. Fjelloven, ja, som vi har brutt ordet. Det har vi. Og fått bot for det. Mm-hmm, masse. Da vi var på jakt i fjor, 4000 kroner hver i bot. Mm. Da er det 10 bud også. De ti lov. Ja, de ti lover. Mm, det er 10 lover igjen, mer enn 1. Dette snakket her var kun for å liksom linke oss opp mot den sangen som nettopp har blitt spilt. Fordi det er fiffig. Fordi det er fiffig. Mm. Hadde, hadde vi snakket om dette på forhånd, før låten, og så spilt låten, så ville man i NRK-kringkastingen kalt den låten for en apropos-låten. Ja, det er det ikke nå. Nei. Nei. Men nå var det apropos-snakk. Det går for å være veldig... Altså, så i radio, når man jobber i radio, så går det for å snakke om låtene på en positiv eller artig, småartig måte. Ja. Går for å være en ypperste form for radiokringkasting. Det er liksom... Det tyder på at da har man overskudd i redaksjonen. Hvis man klarer i tillegg til å levere så mange innslag hver dag, snakke morsomt om musikken på en fiffig måte, ja, da det er overskudd. Det er overskudd. Hver eneste dag i fredag, lørdag og søndag, så har vi stand-up her i radioresepsjonen. Grunnen til at vi har gjort dette er fordi vi er fascinert av sjangeren stand-up, comedy, og har vel egentlig innerst inne alle sammen et dypt ønske om å faktisk stå på scenen en dag og levere punchlines og få alle til å le. Noen har mindre lyst til det enn andre. Men det er vel noe med at vi som radiomedarbeidere aldri har fått se vårt publikum i hvitøye. Det får man som stand-up-komiker. Ja, man gjør det. Og da vet man hva folk responderer på. Mm. Det funket! Det funket bra at jeg solgte inn den punchen på den måten. Mm. Men likevel så har vi da valgt å ha stand-up på radio, som er en veldig... Man blottlegger seg på en veldig voldsom måte. Ja. Og det som er fint med det er at man kan leve da på en måte på en løgn, et selvbedrag, og si at, vet du hva, i dag følte jeg at alle poengene i min stand-up gikk rett hjem. Ja. Du skal ha stand-up i dag, Bjørte. Ja. Hva er tema? Tema i dag er blant annet mat, og merking av mat. Merking av mat? Ja, og... kan du få noe morsomt ut av det? Det skal vel nesten ikke være mulig, men jeg skal gjøre så godt jeg kan. Jeg er veldig nervøs. Som alltid. Ja. Lykke til i hvert fall. Stand-up-spalten med Bjarte Tjøstheim. Etter at vi hørte The Roots og Cody Chestnut, dette er The Seed. P3. Dette er P3. Tre. Du hører på P3. Samarbeid med Stand-up Norge og Ringnes presenterer radioresepsjons stand-up-spalte. Yeah! Ringnes Lettøl. Ta godt imot dagens første komiker, Bjarte Tjøstheim! Tusen takk. Kjempebra publikum. Har du det bra? Ja! Yeah! Det er bra. Har du sett på matvarer, så har du jo sånne lapper der det står at maten er best før den og den datoen, ikke sant? Ja. Du er kjempesmart, så slipper du å spise dritt, ikke sant? Du, hvorfor har du ikke sånne lapper på klær? Men de merker jo klær så sinnssykt. Jeg mener, hvis du er på fest og danser litt sånn utagerende, og så sprekker buksa di. Jeg mener, i en sånn situasjon hadde du jo sluppet hvis det stod på buksa di best før 12.04.07, ikke sant? Eller hvis damer de har en kjole som er så dritkip, og den har du hatt i, liksom, i 5 år, den har gått av moten, og så har du ikke baller nok til å si det, ikke sant? Det var mye fetere hvis det da sto på den kjolen der at best før høsten 2002. Det er ikke sånn. Ja, men jeg mener, folk er jo nesten sånn, eller myndighetene er jo nesten fanatiske når det gjelder merking av klær. Man skal liksom på skjorta skal det stå at hvor den er laget, hvem som har laget den, og ja, hvor mye vaskepulver du skal bruke når du skal vaske den, og hvor varmt vaskevannet skal være, og i sammen med hvilke klær denne skjorta skal vaskes. Men hvorfor faen står det ikke når skjorta skal vaskes, ikke sant? Det står jo ikke det. Jeg mener, når vasker dere skjortene deres? Ja, en uke kanskje. Jeg vet ikke, når jeg har brukt den. Ja. Når du har brukt den, ja. Jeg brukte et par ganger. Kunne stått det da? Ja, når den er skitten for eksempel, ikke sant? Ja, da vasker du den, ikke sant? Ja, jeg mener, hvis det stod, ikke sant? Når du skal, at det stod, nå er kjorta skitten, ikke sant? Jeg kommer litt ut her nå, ikke sant? Ja, så hadde jo det vært mye bedre. Tenk så fett hvis jeg bare skulle en lapp, at nå er kjorta skitten for faen. Vasken! Takk for meg! Hva er du? Jeg vil ikke si det. Jo, kom igjen da! Ok, Bjørn Køsten! Hei! Ok, vi tar en liten evaluering. Hvis jeg kan begynne. Vær så god, Tore. Jeg synes at materialet du har i dag, Bjørte, er knallstert. Oi, sant? Jeg synes det er knallstert materiale, og det er supert stand-up-materiale, og du har tatt alle de rådene og den kritikken du har fått til etterretning, og gjort noe med det. Du er ikke så aggressiv nå. Du prøver å komme deg ut av kosseriformen, sliter litt med det, for jeg synes fortsatt har mye kosseri i seg, men materialet ditt, det er knallstert. Jeg er helt enig, jeg synes du rotet deg litt bort innen der, det sa du selv også, og det er lov, det er så, fordi da får du til å virke muntlig, sånn. Så jeg synes det var helt greit. Jeg synes litt grann stottring, men jeg synes alt i alt veldig, veldig bra. Ternekast 3. Ternekast 3 fra meg, ja. Så kult. Ja, men jeg følte også at jeg klarte å la være og så skrike og sånn denne gangen. Ja, det var veldig bra. Men jeg sånn, og det var, jeg synes også, jeg må, hvis det kan ta selvkritikk, så er det uprofesjonelt å si at det, liksom, jeg kom litt ut av det. Ja, det er veldig ungt gjort. Jeg synes det er rått. Jeg synes det er rått. Jeg synes det er sånn, det er vise stand-upen, og på godt og vondt. Ja. Så det er bra. Men du kan godt spe på med litt mer banning, og tenk at du vifter litt med mikrofonledningen og sånne ting. Sånne små stand-up-triks. Ja, faktisk bra ting til å komme der, altså. Ja, så gøy da. Du kan møte lørdagskvelden med god samvittighet, Bjørte. Så bra, da. Vi skal høre Dylan Mondegreen. Dette er Girl in Grass i Radioresepsjonen. Stand-up-spalte på P3. P3. Dylan Mondegreen i Radioresepsjonen på P3. Girl in Grass. Og vi nærmer oss slutten her i vårt program. Hvordan synes dere programmet har gått i dag, gutter? Vi skal ta en kort evaluering av det også, i tillegg til stand-up-spoten. Jeg synes at det har gått ganske fint. Det er ikke vår beste sending. Nei, det er det. Det er ikke det. Jeg synes at jeg vil gi en... Jeg vil gi 4 på terningen. Er det nok der jeg ligger også, cirka? Jeg har akkurat samme oppfatning. Dette er en typisk terningkast 4-sending for oss. Men dette er en rollespillterning vi snakker om nå. Vi har jo aldri, det skal sies at vi har aldri vært lavere enn 2 på terningen. Nei, så dette, du får en jevn sending hvis du bare skal høre det en gang. Du får en helt grei sending. Du kan høre denne sendingen også igjen på nettradio, eller du kan benytte deg av podcasttjenesten vår. Da går du inn på nrk.no/podcast og begynner å abonnere på RSS-filen. Dette høres avansert ut, og det er det også. Det enkle måten å gjøre det på er å gå inn i iTunes og bruke dette verktøyet, og trykke på podcast, og begynne å abonnere på Radioresepsjonens podcast. Er det for drøyt å love en sending med ternekast 5 i morgen? Jeg skulle ønske jeg kunne love det. Det er vanskelig å love, for når du kjører live og sånt, så er det, man kan aldri love det. Man får bare prøve så godt man kan. Vi tilstreber jo alltid å ha en ternekast 6-sending, men vi er bare mennesker vi også, akkurat som dere som hører på. Det har med veldig mye å gjøre, det har med dagsform, luftfuktighet, trykk og så videre. Det er veldig mange faktorer da som skal til. Jeg synes trykk er kanskje det som spiller mest på, altså på meg personlig. Vi har vel, når vi er oppe i en 150 hektopascal, så tror jeg vi, da begynner vi å snakke. Nede, eventuelt, eller hvis det er mye. Det vet ikke jeg. Nei, ikke så sikkert selv, men det høres riktig ut. Jeg har hørt om lavtrykk og høytrykk, det er det jeg har hørt om. Men det har en tendens til å gå bra de sendingene der Steinar ikke klarer å holde prompene tilbake. Da har det tendens til å skli ut i en positiv retning. Man trenger ikke å gjøre dette fjolte, mer fjolte enn det der, Bjørte. Det er fjolte nok fra før, enn man ikke skal trekke i en fjert også. Vi skal skyte noen i dag, og Tore har vært litt kald og kynisk i dag, og det bærer også vår skytepoll spreg av. Du har fått mange stemmer, Tore. Skyter veldig Bjørte, høyt opp, Bjørte. Må du gjøre det? Ikke treffe dataskjermen, da. I morgen skal vi ha den kjente spalten Dilemmas, og vi sender inn et dilemma til oss, og vi skal prøve å debattere rundt det. 1987, kodereseksjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Vi slutter av med Lily Allen. Låta heter LDN. Vi sier bare farvel, Marita. Farvel, Marita. 3 Dette er 3 Du hører på P3.